พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนพุทธศาสนิกชนให้มันพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นการพัดพรากจากกันไปไม่ได้นี่คือความจริงของชีวิตของทุกๆชีวิตไม่ว่าจะสูงจะต่ำจะรวยจะจนจะฉลาดหรือโง่จะต้องมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาถ้าไม่พิจารณาอยู่เนืองๆใจจะหลงจะลืมจะคิดว่าจะอยู่ร่วมกันไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดพอถึงเวลาที่จะต้องพัดพรากจากกันก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้ามันพิจารณาอยู่เรื่อยๆจะไม่หลงจะไม่ลืมจะเตรียมตัวเตรียมใจจะไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆเพราะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วจะต้องจากกันอย่างแน่นอนนี่คือธรรมที่สำคัญเพราะจะปกป้องจิตใจไม่ให้ทุกข์กับการพัดพรากจากกันจากการสูญเสียสิ่งต่างๆไปการพิจารณาก็ควรพิจารณาสิ่งต่างๆหรือบุคคลต่างๆที่เรารักหรือเราชังเพราะสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักหรือสิ่งที่เราชังหรือสิ่งที่เรารักนี้มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเรานั่นเองสำหรับสิ่งที่เราไม่รักไม่ชังบุคคลที่เราไม่รักไม่ชังนี้ไม่ค่อยเป็นปัญหาเขาจะมาเขาจะไปไม่มีปัญหาอะไรแต่คนที่เรารักสิ่งที่เรารักถ้าเขาจากเราไปเราจะเดือดร้อนเราจะวุ่นวายใจหรือสิ่งที่เราชังบุคคลที่เราชังเวลาจะต้องอยู่กับเขาเราก็วุ่นวายใจไม่สบายใจเราต้องพิจารณาว่าไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปอยู่ดีในขณะที่เขาอยู่เราไม่สามารถที่จะให้เขาไปได้เราก็ต้องทำใจสำหรับคนที่เรารักหรือสิ่งที่เรารักถ้าเขาอยู่กับเราเราก็จะดีใจมีความสุขแต่เราก็จะไม่สามารถสั่งให้เขาอยู่กับเราไปได้ตลอดไม่ช้าก็เร็วไม่เขาก็เราจะต้องไปต้องจากกันไปอยู่ดีนี่คือสิ่งที่เราต้องหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆถามตัวเราเองว่าเรารักใครเราชอบใครเราอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆใช่ไหมแต่เขาจะอยู่กับเราไปนานๆได้หรือเปล่าหรือเราจะอยู่กับเขาไปนานๆได้หรือเปล่าเรากับเขาจะไม่มีวันจะต้องจากกันหรืออย่างไรถ้ามันมาถึงวันนั้นวันที่จะต้องมีการจากกันเราจะทำใจอย่างไรถ้าเราคอยหมั่นสอนใจเตือนใจถึงความเป็นจริงอันนี้ว่าจะต้องมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นธิดาเป็นญาติสนิทมิตรสหายหรือเป็นสิ่งของต่างๆเช่นลาภยศสรรเสริญสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสิ่งที่จะต้องมีการพัดพรากจากกันอย่างแน่นอนช้าหรือเร็วเท่านั้นเองถ้าเราหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆเราจะเตรียมตัวเตรียมใจและปรับใจของเราหัดอยู่แบบไม่ต้องมีเขาให้ได้ไม่ต้องมีลาภยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องมีบิดามารดาไม่ต้องมีสามีภรรยาไม่ต้องมีบุตรธิดาไม่ต้องมีญาติพี่น้องอยู่ตัวคนเดียวนี่แหละดีที่สุดแม้แต่ร่างกายนี้ก็ต้องจากเราไปการอยู่คนเดียวนี้ก็หมายถึงว่าแม้แต่ไม่มีร่างกายก็ยังอยู่ได้ไม่เดือดร้อนแม้แต่ร่างกายนี้ก็ต้องจากเราไปเช่นเดียวกันและการที่เราจะอยู่คนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องมีบุคคลต่างๆไม่ต้องมีสิ่งต่างๆเราต้องมีธรรมเท่านั้นถึงจะทำให้เราอยู่คนเดียวได้อยู่ตามลำพังได้ธรรมังสรณังกัจฉามิเราต้องมีธรรมเป็นที่พึ่งถ้าเรามีธรรมเป็นที่พึ่งแล้วเราไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆไม่ต้องพึ่งบุคคลต่างๆไม่ต้องพึ่งลาภยศสรรเสริญไม่ต้องพึ่งความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งสามีพึ่งภรรยาพึ่งบุตรธิดาพึ่งญาติสนิทมิตรสหายพึ่งร่างกายของเราเองเพราะเขาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรไม่ช้าเขาเร็วเขาก็จะต้องจากเราไปและเวลาที่เขาจากเราไปเราไม่มีที่พึ่งเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องเดือดร้อนจนกว่าเราจะหาที่พึ่งใหม่ได้เช่นสามีจากไปถ้ายังต้องการมีสามีก็ต้องไปหาสามีใหม่ลูกจากไปถ้ายังอยากจะมีลูกก็ต้องหาลูกมาใหม่ถ้าคลอดเองไม่ได้ก็ไปขอเด็กมาเลี้ยงเป็นลูกเพราะเรายังพึ่งสิ่งเหล่านี้เพื่อมาให้ความสุขกับเรานั่นเองเพราะว่าเราไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่มีธรรมังสรณังกัจฉามิเป็นที่พึ่งถ้าเรามีธรรมังสรณังกัจฉามิเป็นที่พึ่งแล้วเราไม่ต้องพึ่งอะไรไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องพึ่งลาภยศสรรเสริญไม่ต้องพึ่งความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องพึ่งทรัพย์สมบัติไม่ต้องพึ่งตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องพึ่งร่างกายคือชีวิตอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สละให้หมดสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองสละอวัยวะคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายและให้สละชีวิตสละร่างกายอันนี้ถ้ามันต้องไปให้มันไปไม่ต้องไปพึ่งมันไม่ใช่เป็นที่พึ่งมันเป็นภาระหเวปัญจักขันธามันเป็นภาระที่ใจจะต้องแบกตั้งแต่วันเกิดไปจนถึงวันตายผู้ฉลาดนี้จึงไม่กลับมาเกิดไม่กลับมาแบกภาระหเวปัญจักขันธานี้ไม่มาแบกขันรูปประขันนี้เพราะว่ามันเป็นทุกข์นั่นเองตั้งแต่เกิดออกมานี้ก็ต้องทุกข์แล้วทุกข์กับการหายใจเข้าออกทุกข์กับการหาอาหารหาน้ำหาอะไรต่างๆมาดูแลเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วย ทุกข์กับความชราภาพของร่างกายแล้วก็มาทุกข์กับความตายของร่างกายพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าอย่าไปยึดอย่าไปติดให้สละให้หมดทรัพย์ก็เช่นเดียวกันเวลาทรัพย์หมดไปนี้ก็วุ่นวายเดือดร้อนเวลาอวัยวะเสื่อมไปเวลาตาหูจมูกลิ้นกายเสื่อมไปก็เดือดร้อนเวลาร่างกายตายไปก็เดือดร้อนดังนั้นอย่าไปพึ่งสิ่งเหล่านี้ให้มาพึ่งธรรมะนี่คือความหมายของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสให้ละสละทรัพย์สละอวัยวะสละร่างกายเพราะถ้าไม่สละก็ยังจะยึดติดกับสิ่งเหล่านี้อยู่เมื่อยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่สามารถไปสร้างธรรมะให้เป็นสรณังคชามิขึ้นมาได้นั่นเองผู้ที่ต้องการธรรมังสรณังคชามิจึงต้องละทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการพิจารณาอยู่เนืองๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีการพัดพรากจากกันไปถ้าเราเห็นการพัดพรากอยู่เรื่อยๆเราก็จะเห็นโทษของสิ่งต่างๆเหล่านี้เห็นความทุกข์ที่เกิดจากการไปยึดไปติดไปพึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มาให้ความสุขเพราะเวลาที่เขาพัดพรากจากไปความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้ก็จะหายไปแล้วก็จะเหลืออยู่แต่ความอยากได้กับคืนมาเวลาไม่ได้ก็จะทุกข์ทรมานใจอย่างมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งในสมัยพระพุทธกาลมีแม่คนหนึ่งคลอดลูกออกมาเป็นทารกเล็กๆอายุไม่กี่วันก็เสียถึงแก่กรรมไปเสียชีวิตไปแม่ที่รักลูกก็อยากจะให้ลูกฟื้นกลับคืนมาร้องห่มร้องไห้นอนกอดลูกไม่ยอมไปทำอะไรชาวบ้านเห็นเข้าก็สงสารก็เลยบอกว่าให้ไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะช่วยเธอได้เธอก็คิดว่าพระพุทธเจ้าจะทำให้ลูกของเธอฟื้นกลับคืนมาเธอก็เกิดมีความดีใจมีกำลังใจอุ้มลูกไปหาพระพุทธเจ้าไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบขอพรจากพระพุทธเจ้าว่าขอให้พระพุทธเจ้าช่วยทำให้ลูกของเธอฟื้นกลับคืนมาพระพุทธเจ้าทรงตอบไปว่าอ๋อง่ายมากเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเพียงแต่ว่าเธอต้องไปหาเมล็ดผักกาดมาให้เราสักกำมือหนึ่งและเมล็ดผักกาดนี้จะต้องมาจากบ้านที่ไม่มีการพัดพรากจากกันไม่มีคนตายจากกันพอเธอได้ยินอย่างนั้นเธอก็รีบกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อจะไปขอเมล็ดผักกาดจากเพื่อนบ้านมาพอเธอเคาะประตูถามบ้านแรกถามว่ามีเมล็ดผักกาดหรือเปล่าเขาก็บอกว่ามีแล้วมีคนที่ตายมีการพัดพรากจากกันในบ้านนี้หรือเปล่าเขาก็บอกว่ามีไปบ้านที่สองบ้านที่สามจนถึงบ้านสุดท้ายก็มีคำตอบเหมือนกันหมดทุกคนทุกบ้านนี้มีการพัดพรากจากกันมีไม่ปู่ไม่ย่าก็ตาก็ยายหรือทวดไม่พี่ก็น้าอาไม่ก็น้องไม่ก็ลูกไม่ก็หลานมีการพัดพรากจากกันทุกบ้านไม่มีบ้านไหนไม่มีการพัดพรากจากกันพอเธอได้พบกับความจริงอันนี้เธอก็เลยมองกลับมาที่ตัวของเธอเองแล้วก็พิจารณาว่าเราก็เป็นเหมือนเขาเขาก็เป็นเหมือนเรา เราไม่ได้เป็นคนที่สูญเสียเพียงคนเดียวทุกๆคนนี้ก็มีการสูญเสียด้วยกันทั้งนั้นเสียมากเสียน้อยเสียช้าเสียเร็วไม่ช้าก็ต้องเสียไปถึงแม้ว่าลูกคนนี้จะโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวในที่สุดเขาก็ต้องแก่ตายไปอยู่ดีพอเธอพิจารณาความจริงอันนี้ได้ความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดจากความอยากให้ลูกฟื้นขึ้นมาก็หมดไปความทุกข์ใจก็หมดไปเพราะเห็นสัจธรรมความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวมีวันที่จะต้องหมดไปมีวันที่จะต้องจากกันไปมาทุกข์กับเขามันก็เป็นความโง่เขลาเบาปัญญานี่คือสิ่งที่ทำให้คนเราหายทุกข์ได้เวลาที่จะต้องเผชิญกับการพัดพรากจากกันก็คือต้องยอมต้องเห็นความจริงและยอมรับความจริงอันนี้ไม่ฝืนไม่ต่อต้านความจริงว่าพวกเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มีความเสมอภาคในเรื่องของการสูญเสียเสียกันหมดทุกคนได้มากได้น้อยก็ต้องเสียกันไปหมดเพราะทุกคนก็มาตัวเปล่าๆและเวลาไปก็ไปเปล่าๆตัวเปล่าๆผู้ที่มานี้ก็คือจิตนี่เองจิตใจมาได้ร่างกายพอร่างกายเจริญเติบโตก็ใช้ร่างกายหาสิ่งต่างๆมาเป็นสมบัติของตนมาให้ความสุขกับตนได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้สามีได้ภรรยาได้บุตรได้ธิดาได้ญาติสนิทมิตรสหายได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ความสุขกับตนแต่ก็เป็นความสุขชั่วคราวเพราะในที่สุดก็ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเวลาที่ต้องจากโลกนี้ไปก็ไม่มีอะไรติดตัวไปเหมือนกับเวลาที่มาก็ไม่มีอะไรมาติดตัวมานอกจากความสุขหรือความทุกข์หรือความโง่หรือความฉลาดส่วนใหญ่ที่ยังกลับกันมาอยู่นี้ก็เพราะความโง่นั่นเองโง่ที่ไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นกองทุกข์ไม่ใช่เป็นกองสุขไม่รู้ว่าเป็นกองไฟเหมือนกับแมงเม่าที่เห็นกองไฟแล้วแทนที่จะบินหนีกลับบินเข้าหากองไฟเพราะเห็นแสงสว่างชอบแสงสว่างของกองไฟแต่ไม่รู้ว่าเวลาเข้าใกล้กองไฟนั้นจะต้องเจอความร้อนที่จะต้องฆ่าแมลงนั้นไปเวลาเข้าไปถึงกองไฟก็ สายไปเสียแล้วออกมาไม่ได้ก็จะต้องทุกข์กับมันไปแต่ผู้ที่มาเกิดในยุคที่มีสมัยในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเผยแผ่อยู่นี้จะมีผู้ที่จะคอยตักคอยเตือนคอยห้ามไม่ให้บินเข้าหากองไฟถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระธรรมคำสอนจะไม่มีใครมาห้าม จะมีแต่ยุยงส่งเสริมให้บินเข้าหากองไฟกันจะมีแต่ยุยงส่งเสริมให้หาลาภยศสรรเสริญให้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันให้หาความสุขจากบุคคลต่างๆจากบิดาจากมารดาจากสามีจากภรรยาจากบุตรจากธิดา จากญาติสนิทมิตรสหายแล้วผลเป็นอย่างไรผลก็คือความทุกข์ใจที่จะเกิดขึ้นเวลาที่เกิดการพัดพรากจากกันไปตอนนี้เรามีพระพุทธศาสนามีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาคอยสอนมาคอยเตือนเราว่าอย่าบินเข้ากองไฟให้บินออกมาให้ไปหาที่เย็นไปหาธรรมะกันอย่าไปหาลาภยศสรรเสริญอย่าไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอย่าไปหาบุคคลนั้นบุคคลนี้อย่าไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มาหาธรรมะกันธรรมะนี้จะทำให้ใจของเราสงบแล้วถ้าใจเราสงบแล้วใจเราจะไม่หิวไม่โหยไม่ต้องการอะไรไม่ต้องมีอะไรใจของเราอยู่ได้ตามลำพังอยู่กับความสงบนี้ที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนั่นเองที่เกิดจากการเอาธรรมะมาเป็นที่พึ่งปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆและสิ่งที่เราได้นี้ก็เป็นสิ่งที่ถาวรเป็นสิ่งที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไม่มีวันที่จะต้องมาร้องห่มร้องไห้มาเศร้าโศกเสียใจนี่คือสิ่งที่พวกเราได้ยินได้ฟังเพราะเรามีบุญมีวาสนาที่ได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจะเคยบำเพ็ญบุญวาสนามามากน้อยเพียงไรนี้ไม่สำคัญสำคัญที่ว่ามีพระพุทธศาสนานำทางเราหรือไม่เท่านั้นเองถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานำทางต่อให้มีบุญวาสนามามากน้อยเพียงไรก็ตามก็จะไม่สามารถที่จะทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้ไม่สามารถอยู่ตามลำพังของตนเองได้ต้องมีพระพุทธศาสนาถ้ามีพระพุทธศาสนาแล้วจะมีวาสนาน้อยมีบุญกุศลมากน้อยไม่สำคัญขอให้มีความเชื่อและขอให้มีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติตามเท่านั้นแล้วก็ไม่จำกัดเพศกับวัยด้วยทุกเพศทุกวัยสามารถที่จะปฏิบัติและรับผลจากการปฏิบัติได้ทุกคนเพราะมีผู้ที่ได้รับผลมาแล้วทุกเพศทุกวัยมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งนักบวชมีทั้งคารวาสผู้ครองเรือนเพศวัยนี้ไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญบุญวาสนาที่ได้สะสมมาก็ไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญเท่ากับพระพุทธศาสนาเท่ากับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้และประกาศพระธรรมคำสอนก็มีบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกระดับของบุญกุศลแต่ก็ไม่มีใครที่จะสามารถสร้างธรรมังสรณังคาฉามิขึ้นมาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ดังนั้นมันไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญเท่ากับปัจจัยคือพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าพอมีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นอย่างไรบ้างมีบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกระดับของวาสนาบารมีถ้ามีมากก็บรรลุเร็วมีน้อยก็บรรลุช้าแต่ก็ไม่เกิน7 ปีอย่างที่พระเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้พวกที่วาสนาบุญบารมีน้อยก็ใช้เวลานานหน่อยพวกที่มีวาสนามีบุญบารมีมาก ก็ใช้เวลาน้อยหน่อยบางคน7 วันบางคนก็7 เดือนบางคนก็7 ปีดังนั้นไม่ควรที่จะไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องวัยเรื่องบุญกุศลบารมีต่างๆที่ได้เคยทำมาแล้วในอดีตมันไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญเท่ากับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้เราน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษามาปฏิบัติเถิดเพื่อให้เราได้เกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้ถึงวิธีการที่ปฏิบัติที่ถูกต้องนี้แล้วนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องให้เป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเท่านั้นแหละแล้วรับรองได้ว่ามรรคผลนิพพานนี้มันจะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนมันไม่ได้เกิดจากเพศจากวัยมันเกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ก็ต้องหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าเราต้องพัดพรากจากสิ่งต่างๆทั้งหลายไปหมดเพราะถ้าเราเห็นภัยอันนี้แล้วเราจะได้รีบเตรียมตัวหาเครื่องไม้เครื่องมือมาสู้กับภัยที่จะเกิดขึ้นนี้เหมือนกับเรารู้ว่าบ้านของเราจะต้องไฟไหม้อย่างแน่นอนเรายังจะไปซื้อประกันภัยมาอีกหรือซื้อมาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรประกันภัยมันไม่ห้ามไฟไม่ให้ไหม้บ้านได้แต่สิ่งที่จะดับไฟได้ก็คือเครื่องดับเพลิงเตรียมน้ำไว้มากๆสิซื้อเครื่องดับเพลิงมาไว้มากๆพอไฟมันลุกก็จะดับมันได้อย่าไปซื้อประกันภัยประกันภัยมันเป็นเพียงกระดาษใบหนึ่งเท่านั้นเองมันจะมาดับไฟที่เกิดลุกขึ้นมาในบ้านเราได้อย่างไรนี่แหละเราจะต้องพัดพรากจากกันเราต้องเอาอะไรมาสู้กับมันเราก็ต้องเอาธรรมังสรณังคัจฉามิมาสู้กับมันเราต้องปฏิบัติธรรมจนใจของเรานี้เข้าสู่ความสงบได้เพราะเมื่อใจเราสงบแล้วจะมีแต่ความสุขนัตติสันติบาลังสุขขังไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะสู้กับความสุขที่เกิดจากความสงบได้แล้วไม่มีความทุกข์อันใดที่จะมาล้มล้างความสุขที่เกิดจากนัตติสันติบาลังสุขขังนี้ได้ต่อให้บ้านไหม้ไปหมดมันก็ไม่มาลบล้างความสุขใจนี้ได้ต่อให้สามีภรรยาทิ้งเราไปมันก็มาลบล้างความสุขภายในใจของเราไม่ได้ต่อให้พ่อให้แม่ให้บุตรให้ธิดาให้ญาติสนิทมิตรสหายล้มหายตายจากเราไปมันก็ไม่สามารถที่จะมาลบล้างความสุขที่มีอยู่ภายในใจของเราได้ใจของเราจะไม่เดือดร้อนกับการพัดพรากจากกันเลยนี่แหละเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติของพวกเราเราต้องมาเปลี่ยนที่พึ่งกันใหม่ที่พึ่งที่เรามีอยู่นี้เป็นเหมือนกองไฟไม่ช้าก็เร็วมันจะเผาเราเผาใจของเราเราต้องออกจากกองไฟนี้แล้วมาหาที่พึ่งใหม่มาหาธรรมังสรณังคัจฉามิกันมาปฏิบัติธรรมกันมาอยู่คนเดียวสละทุกสิ่งทุกอย่างไปสละได้นานหรือไม่นานก็ทำไปครั้งหนึ่งได้3 วันก็ยังดีครั้งต่อไปอาจจะได้7 วันครั้งต่อไปอาจจะได้15 วันครั้งต่อไปอาจจะได้1 เดือนทำไปเรื่อยๆเพิ่มมันไปเรื่อยๆผลมันเกิดจากการกระทำถ้ามีการกระทำเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆผลก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จะได้ผลอย่างเต็มที่แล้วมันก็จะไม่แยแสกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะมันจะเห็นว่าเป็นภัยเห็นว่าเป็นทุกข์นี่คือสิ่งที่เราต้องทำกันเราต้องเปลี่ยนที่พึ่งกัน เราต้องมาหาธรรมังสรณังคัจฉามิกันด้วยการปล่อยวางที่พึ่งต่างๆสิ่งต่างๆไปตามกำลังตามวาระตามโอกาสปล่อยได้เท่าไหร่ปล่อยได้นานเท่าไหร่ก็ปล่อยไปบางท่านมีวันหยุด5 วัน 7 วันก็มาสร้างสรณะกันปล่อยเรื่องของทางลาภยศสรรเสริญสุขไปแล้วถึงแม้ว่าจะได้เพียง5 วัน 7 วันมันก็ยังดีกว่าไม่มาเลยแล้วพอกลับไปทำงานทำการกลับไปเจอกับกองทุกข์ก็จะได้รู้ว่ามันไม่ดีการมาอยู่ตามลำพังมาสร้างความสงบให้กับใจมันดีกว่าก็หาเวลาหาโอกาสออกมาอีกพิจารณาความพัดพรากจากกันอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้ว่าแล้วอยู่ไปทำไมอยู่ไปกันดูแลกันไปแทบเป็นแทบตายแล้วผลสุดท้ายมันเป็นยังไงมันก็ต้องจากกันอยู่ดีจะจากด้วยการถูกบังคับให้จากด้วยจากด้วยการที่เราบังคับตัวเราให้จากถ้าเราจากด้วยการบังคับตัวเราให้จากเราก็จะมีเวลาไปสร้างสรณะไปสร้างที่พึ่งถ้าจากเพราะถูกบังคับเราอาจจะไม่มีเวลามาสร้างที่พึ่งถ้าเราตายจากเขาไปเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างธรรมังสรณังคัจฉามิกันหรือถ้าเขาจากเราไปเราอาจจะเสียอกเสียใจไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่อยากจะไปสร้างสรณะสร้างที่พึ่งก็ได้อาจจะไปหาผู้อื่นมาทดแทนสูญเสียคนนี้ก็หาคนใหม่มาทดแทนอันนี้ก็ได้มาเท่าไหร่มันก็เหมือนกันสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเหมือนกันหมดมันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรมันต้องมีวันสิ้นสุดแต่สิ่งที่ถาวรสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดก็คือผลที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมก็คือความสงบความสุขที่ได้จากความสงบนี้ที่จะเป็นที่พึ่งที่จะให้ความสุขกับใจไปตลอดไม่ว่าจะมีร่างกายนี้หรือไม่มีร่างกายนี้และเมื่อไม่มีร่างกายแล้วก็จะไม่คิดที่อยากจะมีร่างกายอันใหม่เพราะเห็นด้วยปัญญาอย่างชัดเจนแล้วว่ามันเป็นที่พึ่งชั่วคราวเท่านั้นมันเป็นสิ่งที่จะต้องพัดพากจากใจไปแต่เห็นได้ชัดว่าความสงบที่ได้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันไม่จากใจไปมันอยู่กับใจไปตลอดมันเป็นปรมังสุขขังนี่เองความสุขของพระพุทธเจ้าความสุขของพระอรหันต์ก็เกิดจากการที่ท่านทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างความสุขใจเพียงอย่างเดียวไม่สนใจกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่สนใจกับความสุขทางลาภยศสรรเสริญไม่สนใจกับความสุขที่ได้จากบุคคลนั้นบุคคลนี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะพิจารณาอยู่เนืองๆว่าจะต้องมีการพัดพรากจากกันไปเมื่อมีการพัดพรากจากกันไปก็ต้องมีการสูญเสียความสุขต่างๆไปเมื่อไม่มีความสุขแล้วจะมีอะไรเหลืออยู่ก็เหลือแต่ความทุกข์ใจความทรมานใจความเศร้าโศกเสียใจเราจึงควรพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าเราจะต้องมีการพัดพรากจากกันเพื่อที่เราจะได้ไม่ประมาทนอนใจเพื่อที่เราจะได้รีบหาที่พึ่งอันใหม่แทนที่พึ่งอันเก่าที่จะต้องมีวันหมดไปที่พึ่งอันใหม่นี้ก็เป็นนานๆจะมาปรากฏให้เราได้พึ่งกันสักครั้งหนึ่งก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาพวกเราก็ยังจะหลงอยู่กับ ที่พึ่งแบบเดิมๆที่จะต้องมีการพัดพรากจากกันแล้วก็ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันไปตอนนี้เราสามารถที่จะหาที่พึ่งอันใหม่ได้สามารถไม่ต้องพึ่งที่พึ่งแบบเก่าได้ไม่ต้องมาสูญเสียไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้ได้ถ้าเรามาทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างความสงบสร้างความสุขทางใจกันด้วยการปลีกวิเวกมาอยู่ตามลำพังมาควบคุมจิตใจให้เข้าสู่ความสงบให้ได้มีเวลาว่างมากน้อยเพียงไรก็มากันตัดอะไรได้ก็ตัดไปลองคิดเสียบ้างว่าถ้าเกิดเราตายไปวันนี้แล้วสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆนี้เขาจะอยู่กันได้หรือไม่เขาจะอยู่ได้หรือไม่มันก็ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วทำไมเราจึงต้องมาถือว่าเราเป็นบุคคลสำคัญที่จะต้องมาคอยดูแลเขามารับใช้เขาเวลาเราตายไปวันนี้เขาจะอยู่อย่างไรเขาก็อยู่ของเขาไปไปดูครอบครัวที่เขาสูญเสียบิดามารดาดูทำไมเขาก็มีทางของเขาไปอยู่ดีชีวิตของคนทุกคนมันมีทางของมันไปมันก็ไปของมันจนกว่ามันจะไปไม่ไหวนั่นแหละไปไม่ไหวมันก็ตายกันต่อให้มีพ่อมีแม่มีใครคอยดูแลก็ตามถึงเวลามันจะตายมันก็ตายของมันอยู่ดีถึงเวลาไม่มีพ่อไม่มีแม่ถึงเวลามันไม่ตายมันก็ไม่ตายคนที่เป็นเด็กกำพร้าโตขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตก็มีร่ำรวยก็มีทำไมเราจะต้องไปกังวลกับลูกหลานของเราให้มากจนเกินไปทำไมเราไม่กังวลถึงตัวเราบ้างเราไม่กังวลถึงเราไม่กังวลถึงการที่จะต้องมาทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่เลยเราชอบเลยเราชอบการเวียนว่ายตายเกิดกันเลยแล้วเราดูแลรักษาคนนั้นคนนี้ได้สักกี่ปีเขาอยู่ได้สักกี่ปีเดี๋ยวเขาก็ตายจากเราไปหรือเราก็ตายจากเขาไปแล้วเขากับเราก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกแต่ถ้าเราปล่อยเขาเราแยกออกจากเขามาอย่างพระพุทธเจ้าท่านออกจากพระราชวังแยกออกจากครอบครัวแล้วมาบำเพ็ญจนท่านได้พบกับธรรมังสรณังกัจฉามิเสร็จแล้วท่านก็กลับไปสอนเขาไปชวนเขาเขาก็ตามท่านมาปฏิบัติมาสร้างสรณังกัจฉามิกันขึ้นมาแล้วผลเป็นยังไงเขาก็หลุดพ้นตามพระพุทธเจ้าหลายรูปหลายคนด้วยกันพระญาติของพุทธเจ้าพระราชบิดาพระพุทธมารดาพระมารดาเลี้ยงพระมเหสีพระราชโอรสเขาได้ประโยชน์จากพุทธเจ้ามากมายขนาดไหนถ้าเปรียบเทียบระหว่างการอยู่ในวังกับการออกบวชนี่ประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากพระพุทธเจ้านี้หรือจากพระมหาจักรพรรดินี้มันต่างกันอย่างไรถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในวังก็ทำให้เขาอยู่ในวังอย่างมีความสุขแต่มันก็เป็นชั่วอายุไขนี้เท่านั้นเองพอเขาตายไปแล้วเขาก็ต้องกลับไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแต่พระพุทธเจ้าตัวพระพุทธเจ้าเองตัวพระมหาจักรพรรดิเองก็ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อแต่ถ้าพระพุทธเจ้าเปิดตัวออกมาเพื่อมาแสวงหาธรรมังสรณังกัจฉามิพอได้แล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องกลับไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแล้วพญาติต่างๆพระราชบิดาพระพุทธมารดาพระมารดาเลี้ยงมเหสีพระราชโอรสก็ได้สรณังกัจฉามิกันจากการที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้เบิกทางถ้าพระพุทธเจ้าไม่ออกบวชเขาก็จะไม่ได้สิ่งเหล่านี้เขาก็จะไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ขาก็จะไม่ได้พบกับสาระที่พึ่งที่แท้จริงที่ถาวรที่จะเป็นที่พึ่งของเขาไปตลอดอนันตกาลไม่มีวันสิ้นสุดคิดดูถึงผลที่จะพึงได้รับจากการกระทำสองรูปแบบด้วยกันการช่วยเหลือกันทางร่างกายทางลาภยศสรรเสริญสุขกับการช่วยเหลือกันทางจิตใจนี้อันไหนมันมีคุณค่ากว่ากันมีประโยชน์ต่อกันถ้าเราออกมาปีกวิเวกต่อไปเขาอาจจะตามเรามาก็ได้พอเข้ามาเห็นเราเห็นเรามีความสุขเขาก็ถามเราว่าทำอย่างไรพอเขาอยู่ทางโลกพอเขาเริ่มสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเขาก็จะเห็นว่ามันเป็นความทุกข์เขาก็อยากจะออกจากกองทุกข์นี้แล้วใครจะเป็นคนสอนให้เขาได้ง่ายกว่าคนอื่นก็คือพ่อแม่นี่สอนลูกได้ลูกเชื่อพ่อเชื่อแม่ฟังคนอื่นนี่บางทีไม่แน่ใจแต่ฟังพ่อฟังแม่นี่มีความเนื้อแน่ใจเพราะพ่อแม่เคยสอนตนมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดออกมานี่แหละทำให้ผู้อื่นจะได้รับประโยชน์แต่ในเบื้องต้นเราต้องทำใจเราต้องปล่อยวางปล่อยให้เขาอยู่ไปตามสภาพของเขาถ้าเขาอยู่เขาได้เขาไม่เดือดร้อนก็ไปเถิดอย่าไปเสียเวลากับการเลี้ยงดูเขาห่วงใยเขาเลยให้คิดสมมติว่าเราตายไปวันนี้แล้วเขาก็ต้องอยู่ของเขาได้เขาอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องตายไปคนที่มีพ่อมีแม่ก็ตายไปก็มีพ่อแม่คอยเลี้ยงดูอย่างดีก็ยังตายไปได้เมื่อเช้านี้บิณฑบาตมีญาติโยมคนหนึ่งใส่บาตรก็พอดีนึกได้ว่าลูกชายเขาเคยมาบวชเมื่อหลายปีก่อนก็เลยถามว่าเป็นไงลูกชายว่าตายไปแล้วตายเมื่อ2 ปีนี่เองถูกเขายิงตายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วจะไปเอาอะไรกับชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตของคนอื่นอย่าไปกังวลมากนะควรมากังวลกับชีวิตของเราดีกว่ามันไม่เป็นการเห็นแก่ตัวถ้าเป็นเห็นแก่ตัวเวลาตายก็ต้องทุกคนตายนี่ก็ต้องเห็นแก่ตัวสิมึงตายไม่ได้มึงตายแล้วมึงเห็นแก่ตัวนี่วะมึงทิ้งกูไปมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของอัตตาหิอัตโนนาโถทุกคนต้องเป็นที่พึ่งของตนสมมุติเราไป อยู่ที่ไหนที่ต้องการความช่วยเหลือไปอยู่ด้วยกันหลายคนต้องการหมอต้องการยาแล้วเราเป็นคนที่สามารถวิ่งไปหาหมอหายาได้เราไปหาหมอหายามาช่วยคนอื่นที่เขาไปไม่ได้นี่จะเป็นการเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเราไปเขาไปหาหมอหายาเพื่อที่จะได้มาช่วยรักษาคนที่ป่วยที่ไม่สามารถที่จะไปหาหมอหายาได้ด้วยตนเองการไปปีกเว่ยการไปปฏิบัติเพื่อไปสร้างสรณังคฉามินี้ก็เป็นเหมือนกับการไปหาหมอหายาเรามีกำลังเราไปได้แต่คนอื่นเขาไม่มีกำลังเขาไปไม่ได้เขาติดนึ่งติดนู่ติดเรื่องนู้นติดเรื่องนี้พลุงพลังไปหมดแต่เรานี่มีความสามารถเราตัดสิ่งต่างๆได้เราไปหาหมอหายามาได้ทำไมเราไม่ไปมามัวมานั่งคอยพยาบาลเขาโดยที่ไม่มีหยุกไม่มียาพยาบาลไปมันก็ตายเท่านั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันมาดูแลกันตายไปมันก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นไม่มีวันที่จะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้าเราออกไปปีกวิเวกไปหาสรณังคฉามิไปปฏิบัติธรรมสร้างสรณังคฉามิให้เกิดขึ้นมาตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนมันไม่เกิน7 ปีหรอกอย่าไปให้กิเลสมันหลอกเราว่าเราชาตินี้ไม่มีโอกาสไม่มีวาสนาอันนั้นเป็นคำสอนของกิเลสคำสอนของพระพุทธเจ้าบอกว่า7 ปีเป็นอย่างมากขอให้เจริญสติให้อย่างต่อเนื่องไปเถิดแล้วมันจะพาเราไปสู่สมาธิพาเราไปสู่ปัญญาพาเราไปสู่วิมุตติอย่างแน่นอน อย่าไปเชื่อกิเลสกิเลสมันชอบหลอกเราอยู่เรื่อยๆภายในใจของเราหลอกว่าเราชาตินี้ไม่มีวาสนาปฏิบัติไปก็ไม่มีวันที่จะบรรลุได้ถ้าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องมาพูดเรื่อง7 เดือน 7 ปีให้เสียเวลาไปนี่แหละขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิท่านเป็นผู้ยืนยันว่าปฏิบัติได้ภายในชาตินี้แน่นอนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าท่านก็บรรลุในชาตินี้พระอรหันตสาวกท่านก็ยืนยันว่าท่านก็บรรลุในชาตินี้ไม่มีใครบอกว่าชาตินี้เราจะไม่มีโอกาสวาสนาที่จะบรรลุได้ผู้ที่คิดอย่างนั้นแหละเป็นผู้ที่ตกหลุมพรางของกิเลสตัณหาที่จะคอยดึงไว้ไม่ให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองจึงขอให้พวกเราพยายามพิจารณากันอยู่เนืองๆว่าเรามีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาไม่ช้าก็เร็วแล้วควรที่จะรีบมาสร้างที่พึ่งอย่างใหม่แทนดีกว่าอย่าพึ่งสิ่งต่างๆอย่าพึ่งบุคคลต่างๆที่จะต้องมีการพัดพากจากกันไปในที่สุดดูแลกันไปให้ดีขนาดไหนตายไปมันก็จบตายไปก็ต้องกลับไปเวียนว่ายตายเกิดใหม่แต่ถ้าปล่อยให้เขาอยู่ตามลำพังแล้วเขาอยู่ของเขาได้แล้วเราก็มีเวลาที่เราจะได้ไปบำเพ็ญของเราพอเราได้ที่พึ่งทางใจแล้วเราก็กลับมาหาเขามาสอนเขาได้ถ้าเขาสนใจเขาก็จะได้ที่พึ่งทางใจเขาก็จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติกันคิดพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเราจะต้องมีการพัดพรากจากกันแล้วจากกันเสียตั้งแต่บัดนี้เพื่อที่เราจะได้ไปสร้างสรณะไปสร้างที่พึ่งกันพอได้ที่พึ่งแล้วเดี๋ยวก็เจอกันอีกไม่ได้ไปไหนหรอกเนี่ยเนี่ยเราไปไหนเนี่ยก็เจอญาติโยมอยู่ทุกวันเนี่ยเจอเยอะยิ่งกว่าสมัยที่เราไปอยู่คนเดียวเลยเจอซะไม่อยากจะเจอไม่ต้องกลัวหรอกจะไม่เจอใครเจอกันเยอะแยะแต่เจอแบบไม่ยึดไม่ติดเข้าใจไหมเจอแบบไม่ทุกข์เขามาหรือเขาไม่มาไม่ทุกข์เขาจะไปหายไปเลยก็ไม่ทุกข์เพราะไม่ได้พึ่งใครทั้งนั้นใจมีที่พึ่งของตนอยู่แล้วมีสรณังกัจฉามิมีความสุขที่เกิดจากความสงบถ้ามีอันนี้แล้วไม่ต้องพึ่งอะไรทั้งนั้นมีแต่ต้องเป็นที่พึ่งของคนอื่นเขาจะมาพึ่งเราเราจะต้องเหนื่อยกับเขาวันนี้เลยต้องหลบหนึ่งวันตอนเช้าไม่ลงศาลาถ้าลงก็ไม่ได้กินกินก็กินแบบ2 คำก็คนนั้นก็เข้ามากิน3 คำคนนั้นก็เข้ามากว่าจะเสร็จก็สายไม่ทันไปลงปฏิโมกข์ก็เลยเดี๋ยวนี้วันที่ลงปฏิโมกข์นี้จะไม่ลงไปฉันที่ศาลาจะไปบิณฑบาตตอนเช้าแล้วก็กลับไปหาโคนไม้ตรงไหนนั่งอยู่คนเดียวฉันคนเดียวฉันแป๊บเดียวก็เสร็จเมื่อเช้านี้ฉันเสร็จประมาณ2 โมงเช้ามีเวลาพักอยู่3-4 ชั่วโมงก่อนที่จะลงปฏิโมกข์ถ้าลงศาลานี่กว่าจะกลับถึงกุฏิก็เกือบ11 โมงไม่มีเวลาพักต้องกลับมากุฏิก็ต้องมาล้างหน้าแปรงฟันมาทำกิจส่วนตัวก็อาจจะเสร็จก็ต้องรีบไปลงโบสถ์ลงปฏิโมกออกจากปฏิโมกมาก็ต้องมาขึ้นศาลาบนเขาต่อมันก็เลยตายเท่านั้นนี่แหละเป็นสรณังกัจฉามิของผู้อื่นมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยต้องรู้จักจัดการบ้างรู้จักจัดการเวลาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก็มี2 ทางเลือกเคยเลือกอยู่ทางหนึ่งก็คือไม่ลงปฏิโมกมันยอมอยู่กับศาลาตรวจญาติโยมไปแต่ก็โดนทางพระด่าเอาหาว่ากิจสำคัญไม่ลงปฏิโมกข์ก็ถือว่าเป็นกิจสำคัญอย่างมาก กลับไปหาว่าไปสงเคราะห์ญาติโยมไปเอาใจญาติโยมก็เลยต้องเปลี่ยนตอนนี้ไม่สงเคราะห์ญาติโยมหนึ่งวันเดือนละสองครั้งขอเป็นวันหยุดขอสงเคราะห์ตัวเองบ้างสักวันหนึ่งก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญเพื่อสรณะที่พึ่งที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง ต่อไปนี้ก็จะเป็นเครื่องถามตอบปัญหาธรรม ขาประจำถามมา ถามอาจารย์ครับคือคำว่าสาธุกับยินดีในบุญนี้มันเหมือนกันไหมครับแตกต่างกันไหมเพราะว่าตามวัดที่ผมเจอส่วนมากก็เป็นสาธุแต่บางวัดก็สายยินดีในบุญครับ สาธุมันเป็นคำภาษาบาลีที่เราไม่รู้เขาแปลว่ายังไงเคยอ่านว่าแปลว่าดีแล้ว ดีแล้ว ดีแล้วใครทำอะไรก็ว่าสาธุว่าดีแล้วดีจ้าดีครับ ครับแล้วยินดีในบุญล่ะครับมันใช้ได้ไหมครับ ยินดีในบุญเป็นภาษาไทยไง พวกแปลเป็นไทยแล้วใช่ไหม คุณจะพูดอะไรก็ได้มีใครก็ไปห้ามคุณนะ อ ๋ อ ใช่ไหม ครับ เออ ครับแล้วก็ข้อต่อไปครับคำว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถ้าตัดเอาพุทธธรรมสงฆ์นี้มันถูกต้องไหมครับ เป็นยังไง คือย่อๆครับเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่บางคนเขาบอกว่าพุทธธรรมสงฆ์อะไรอย่างนี้ถือพุทธธรรมสงฆ์อะไรอย่างนี้ครับ ก็อยู่ที่ว่าคุณจะเอาอะไรถ้าเอาความหมายมันก็เหมือนกัน เหมือนกันใช่ไหมครับ แต่ถ้าเอาความเคารพมันก็อาจจะไม่มีพุทธธรรมสงฆ์มันอาจจะ เอาพระมานำหน้าไปใช่ไหมครับ อย่างเวลาเขาเรียกคุณมึงกับเรียกคุณเองคุณนี่คุณจะเอาไหน ครับผมเข้าใจแล้วครับข้อต่อไปครับคือการที่จะบำรุงธรรมนี้มันต้องบวชอย่างเดียวใช่ไหมครับเป็นฆราวาสหรือ ไม่ต้องบอกแล้วเมื่อกี้เทศไม่ได้ฟัง ฟังอยู่ครับแต ่อยู่ที่สุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมัยก่อนที่บรรลุมีทั้งพระทั้งคารวะมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่ไม่ได้อยู่ที่การบวชอย่างเดียวเพียงแต่ว่าการบวชมันเอื้อมันทำให้ง่ายและรวดเร็วอุปสรรคมันน้อยเหมือนกับขับรถบนทางด่วนกับขับรถบนชั้นล่างนี่อันไหนมันจะเร็วกว่ากันคุณขับรถไปกรุงเทพนะคุณเสียเงินค่าขึ้นทางด่วนหน่อยคุณประหยัดเวลาไปตั้งเยอะแต่คุณต้องเสียค่าทางด่วนคนที่ออกบวชก็ต้องสละทรัพย์สมบัติสละทุกสิ่งทุกอย่างไป ครับผมเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับ ใครอยากจะถาม มาไปตึงคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณอาลีที่บ้านขายอาหารตามสั่งเขาฆ่าปลาดุกกบทุกวันเพื่อนำมาทำอาหารขายน่าจะบาปจะแก้ไขอย่างไรครับพระอาจารย์คงไม่แนะนำให้เลิกขายทั้งปลาดุกและกบนะครับเพราะเป็นอาหารที่มีประจำร้าน ก็ไปซื้อของที่ตายแล้วไงอย่าไปซื้อของเป็นมาฆ่าเช่นไปที่ตลาดแล้วเขามีปลาที่เขาฆ่าแล้วแช่เย็นอยู่อะไรอย่างนี้ถ้าไปซื้อของตายมาแล้วไม่บาป เพราะคนอื่นเขาทำบาปให้เราแล้วคนที่ฆ่านะครับบาปแต่คนที่ไม่ฆ่าไม่บาปคนที่กินก็ไม่บาปแต่ถ้าคนไปชี้ว่าเอาปลาตัวนี้ในตู้นี่อย่างนี้บาปเพราะสั่งเขาก็ดีทำเองก็ดีก็ถือว่าบาป คำถามต่อไปจากคุณยูบิคริสตัสข้อหนึ่งขอทราบความแตกต่างระหว่างการฟังธรรมรอบสดกับรอบบันทึกเสียงซึ่งตามฟังภายหลังครับ ถ้าเนื้อหาสาระมันก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอไม่ใช่ว่าสดกับไม่สดนี่มันจะบูดอย่างนี้ ที่อัดเสียงนี้ในวันนี้เดี๋ยวคืนนี้ไปฟังมันเปลี่ยนไปหรือเปล่า ข้อที่สองถ้าเรามีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติเมื่อใดหรือสภาวะใดควรถามในรอบสดเพื่อให้พระอาจารย์ชี้ให้รู้ให้เห็นแล้วแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น คือถามสดมันก็ดีถ้าตอบแล้วยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดก็ถามต่อได้แต่ถ้าถามผ่านทางบ้านอย่างนี้ก็ตอบไปแล้วคนฟังก็อาจจะไม่ชัดแต่ก็ไม่สามารถที่จะถามได้ถามได้ก็ต้องเขียนถามอีกแล้วก็ต้องรออีกอาทิตย์หนึ่งพอดีตอนนั้นก็ลืมไปแล้วว่าถามอะไร คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามทำไมพอมาปฏิบัติธรรมจริงจังแล้วทุกข์กับความคิดคะทั้งที่ทำใจยอมรับกับความทุกข์ความลำบากทางกายได้บ้างแล้วทั้งที่ก่อนปฏิบัติไม่รู้สึกทุกข์กับความคิดเลยหรือว่าจริงๆความทุกข์แบบนี้มีอยู่ในใจทุกดวงของสัตว์โลกเพียงแต่ว่าจะรู้สึกหรือไม่ใช่ไหมคะ คือเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องตัดกิเลสหลายอย่างดูหนังฟังเพลงเที่ยวกินอะไรต่างๆนี้พอเราไม่ได้ทำมันก็ทุกข์ขึ้นมามันไม่ได้ทุกข์เพราะว่าเรามาปฏิบัติธรรมมันทุกข์เพราะว่าเราไม่ได้เสพกามที่เราเคยเสพเราเคยติดบุหรี่สมมติเราจะเลิกบุหรี่พอเราไม่สูบบุหรี่นี่เราก็จะทุกข์ขึ้นมาเวลาเกิดความอยากสูบขึ้นมาพอมันทุกข์แล้วมันคิดอะไรมันก็ทุกข์ไปหมดคิดเรื่องอะไรก็เป็นทุกข์ไปหมดเพราะว่าเวลาปฏิบัติธรรมนี้เราไม่ได้ทำตามกิเลสนั่นเองกิเลสมันก็เลยแผลงฤทธิ์เนี่ยฤทธิ์ของกิเลสก็คือความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราแต่เราก็ต้องยอมทนเอาต้องคิดว่ามันเป็นเหมือนกับการบีบหนองถ้าไม่บีบหนองออกมาแผลมันก็ไม่หายหรือว่าถ้าถูกน้ำบ่งยอกน้ำถ้าไปเหยียบน้ำมันฝังอยู่ในเท้าอย่างเงี้ยเดินทีไรมันก็เจ็บถ้าเราไม่บ่งมันออกมันก็จะไม่หายเจ็บแต่เวลาบ่งมันก็ต้องเจ็บแต่เจ็บเดียวเจ็บแล้วเดี๋ยวพอแผลหายแล้วมันก็หายเจ็บไปตลอดการมาปฏิบัติธรรมมันก็ต้องทุกข์เพราะมันเป็นการถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นเหมือนเสี้ยนน้ำฝังอยู่ในหัวใจของพวกเราถ้าเราไม่ถอนมันก็จะสร้างความเจ็บของให้เราไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเรายอมทนเจ็บด้วยจากการปฏิบัติธรรมถอนกิเลสต่างๆออกมาพอกิเลสต่างๆถูกถอนออกไปหมดแล้วเทนี้หายเจ็บตลอดเลยไม่มีวันเจ็บอีกต่อไปงั้นขอให้เราคิดอย่างนี้ดีกว่าเรามาปฏิบัติธรรมนี้เราทุกต้นแต่สุขปลายทุกตอนที่เราต้องต่อสู้กับกิเลสต้องถอดถอนกิเลสแต่พอกิเลสหมดแล้วก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดเลือกเอาจะแบบสุขต้นหรือทุกข์ปลายคืออยู่กับกิเลสไปทำตามกิเลสที่ต้องการให้ทำแต่ต่อไปร่างกายมันทำไม่ได้มันก็จะต้องทุกข์อยู่ดีเวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาพิกลพิการไม่สามารถทำตามความอยากของกิเลสได้ตอนนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์นี่เรียกว่าสุขต้นทุกข์ปลายหรือจะเอาแบบทุกข์ต้นแล้วสุขปลาย คำถามต่อไปจากคุณวินัสคนเคยเป็นเมียน้อยเป็นโดยไม่รู้ว่าเขามีครอบครัวค่ะขอเลิกเขาก็ไม่ยอมเลิกจนต้องหนีเขาโกรธมากและเขาก็ทำให้ข้าพเจ้าอับอายจนไม่มีที่ยืนในสังคมทั้งข่มขู่ว่าจะเอาชีวิตด้วยจะเป็นพระโสดาบันได้หรือเปล่าคะ มันเกี่ยวไงก็เป็นโสดาบันนี่มันต้องละสังโยชน์สามข้อสกายทิฏฐิศีลพัตตปรมาสและวิจิกิจฉามันไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นเมียน้อยหรือเป็นเมียหลวงนะก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไง คำถามต่อไปจากคุณภาวนาข้อแรกถ้าเราถือศีล8และมาร่วมฟังเทศในศาลาที่ต้องมีคนทั้งหญิงชายนั่งปะปนกันจะทำให้เราผิดศีล8หรือไม่คะ ไม่ผิดหรอกถ้าเราไม่ไปแตะต้องเนื้อตัวกันหรือไปมีพฤติกรรมร่วมกันถ้าต่างคนต่างมานั่งฟังเทศฟังธรรมนี้ไม่เสียหายตรงไหนแต่ปกติทางท่าวัดที่เขาเข่งๆมากๆเขาก็จะแยกที่นั่งให้สำหรับบุคคลที่มีสถานภาพต่างกันบุคคลที่ถือศีล8ก็อาจจะอยู่ที่หนึ่งแม่ชีอยู่มุมหนึ่งพระอยู่มุมหนึ่งเพราะว่าเป็นมีสถานภาพต่างกันแต่ความจริงไม่แยกมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะตัวที่จะทำให้ผิดศีลก็คือการไปร่วมหลับนอนกันนั่นเองหรือการไปแตะเนื้อต้องตัวแล้วก็เกี่ยวพาราศีกันอย่างนั้นมันก็จะเป็นการเป็นจุดชนวนให้ไปสู่การผิดศีลต่อไปแต่ผิดศีลจริงๆก็คือตัวร่วมหลับนอนกันนี้เองแต่ท่านก็ต้องการที่จะป้องกันไม่ให้มันไปถึงขั้นนั้นเพราะมันต้องเริ่มต้นจากการคุยกันก่อนคุยกันกันแล้วก็ไปแตะเนื้อต้องตัวกันแล้วเหมือนจะไปสู่ขั้นสุดท้ายได้อย่างที่พระอนุนเคยถามพระพุทธเจ้าว่าจะให้พระภิกษุปฏิบัติกับสีกาได้อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไม่จำเป็นต้องมองก็อย่ามองพระอนุนก็ถามว่าถ้าต้องมองจะให้ทำไงถ้ามองก็อย่าพูดถ้าต้องการจะพูดให้ทำยังไงก็พูดให้น้อยที่สุดพูดให้เลิกกัน ข้อที่สองศีล8ห้ามเสพกามโดยร่วมหลับนอนกับสามีนั้นถ้าเราตั้งใจถือศีล8แต่อยู่บ้านเดียวกับสามีแต่ไม่มีการร่วมหลับนอนกับสามีไม่ดูทีวีละครหรือไปเที่ยวนั้นจะถือว่าเราถือศีล8ได้หรือไม่คะ ได้ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ร่วมหลับนอนกับใครก็ถือศีลข้อ3ได้ถ้าเราไม่ไปหาความสุขจากพวกมหรสพบันเทิงเราก็ถือศีลข้อ7ได้ถ้าเราไม่นอนบนฟูกหนาๆนอนนานๆนอนมากจนเกินไปก็ถือศีลข้อ8ได้ข้อศีลเหล่านี้มีไว้เพื่อให้เราไม่ทำกิจกรรมเหล่านี้เพื่อเราจะได้มีเวลามานั่งสมาธิกันมาไหว้พระสวดมนต์มาฟังเทศน์ฟังธรรมมาทำใจให้สงบเพราะว่าถ้าเราไปทำกิจกรรมต่างๆมันก็จะไม่มีเวลาเช่นเรารับประทานอาหารเย็นรับประทานอาหารเสร็จก็อยากจะดูทีวีดูภาพยนตร์ดูเสร็จก็อยากจะนอนกับแฟนต่อนอนก็นอนบนฟูกนั้นนะก็นู่นเนี่ยก็สว่างนู่นเนี่ยถึงจะตื่นเราจะหาเวลาไหนมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบนี่คือประโยชน์ของการรักษาศีล8เพื่อที่เราจะได้มีเวลาหนึ่งและตัดอุปสรรคที่จะมาขัดขวางในการเจริญจิตตภาวนาทำใจให้สงบอยากจะถามอะไรเลยเดี๋ยวเอาไมโครโฟนหน่อย ช่องประเด ็ น เดี๋ยวมาให้ตอบหน่อย ยงอยู่ต่างประเทศเจ้าค่ะและ1เดือนที่ผ่านมาได้รับการอ่านธรรมะของพระอาจารย์จาก Facebook เจ้าค่ะก็รู้สึกว่าทำให้รู้สึกตัวเองว่าเมามาตลอดชีวิตเจ้าค่ะแล้วก็เริ่มสั่งเมาเพิ่งมาถึงกรุงเทพเมื่อวานนี้เองเจ้าค่ะแล้วหน้าที่การงานของสามีของโยมคือการเป็นทูตประจำประเทศออสเตรเลียเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่ก็คือการมีงานจัดงานเลี้ยงแต่พอโยมได้มาฟังธรรมะของพระอาจารย์ศีล5ที่โยมได้ปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัดอย่างที่ถือว่ายกมือไหว้ตัวเองได้รู้สึกว่าไม่พอเพียงแล้วเจ้าค่ะโยมก็เลยขออนุญาตสามีว่าจะขอถือศีล8เพราะพระอาจารย์พระธรรมะของพระอาจารย์ใน Facebook อ่ะเจ้าค่ะ สามีก็ตอบว่ายอมได้ยกเว้นไม่ให้ลงไปนอนที่พื้นถ้าจะลงไปนอนที่พื้นก็ยอมขอให้เขาตายซะก่อนเพราะฉะนั้นโยมก็มาปรึกษากับพี่ๆว่าจะทำยังไงดีใจเนี่ยมุ่งมานะแล้วเจ้าค่ะก็คือด้วยธรรมะของพระอาจารย์อย่างเดียวว่าต้องการที่จะให้ปฏิบัติธรรมก้าวหน้ากว่านี้ทำมาหลายปีด้วยแค่ข้อปฏิบัติศีลห้าอย่างเคร่งครัดรู้สึกไม่พอเพียงยังจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องกิเลสเรื่องทางโลกเจ้าค่ะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกตาสว่างสางเมาก็เลยอยากขอกราบเรียนพระอาจารย์ว่าถ้าศีล8ด้วยความเจตนาแต่โยมถ้าโยมต้องทำให้มันเคร่งครัดโยมก็จะมีปัญหากับสามีและสามีตอนนี้ก็ยังหาเลี้ยงดูโยมอยู่ยังไม่สามารถที่จะตัดทิ้งอย่างที่พระอาจารย์เทศสอนเมื่อกี้ได้เจ้าค่ะโยมยังมีความจำเป็นที่ยังต้องมีชีวิตให้เขาหาเลี้ยงอยู่เจ้าค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนำโยมจะได้นำไปปฏิบัติต่อเพราะว่าคงไม่มีโอกาสมาได้กราบฟังเทศสดๆอย่างนี้ได้บ่อยนักเจ้าค่ะ ก็เหมือนกับเวลาโยมไปซื้อของซื้อสินค้าต่างๆมันก็มีราคาต่างกันเพราะคุณสมบัติของสินค้าต่างๆเหล่านั้นมันก็ต่างกันสินค้าที่มีคุณสมบัติมากก็ราคาก็ต้องแพงสินค้าที่มีคุณสมบัติต่ำราคามันก็ถูกนี่อยู่ที่โยมต้องการสินค้าแบบไหนชอบสินค้าที่ไม่มีคุณสมบัติมีคุณสมบัติต่ำหรือชอบสินค้าที่มีคุณสมบัติสูงก็ต้องเลือกเอาก็ต้องเสียเงินมากเสียเงินน้อยฉันใดการที่โยมอยากจะได้ธรรมะขั้นไหนโยมก็ต้องจ่ายตามราคาของธรรมะนั้นถ้าอยากจะได้ธรรมะขั้นศีลห้าคุณก็จ่ายแค่ศีลห้าก็พอศีลห้าก็พาให้ไม่ต้องไปเกิดในอบายสามารถตายไปก็ไปเป็นเทวดาถ้าทำบุญด้วยรักษาศีลด้วยไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปตกนรกแต่มันก็ได้แค่นั้นสำหรับศีลห้าถ้าศีล8ก็จะไปขั้นพรหมโลกไปขั้นพระนิพพานได้สูงกว่าเหมือนตีตั๋วเครื่องบินมีหลายชั้นไม่ใช่หร อ ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้นพิเศษวันก่อนก็ไปดูชั้นพิเศษตั๋วใบหนึ่ง 1,300 1,500 เหรียญขึ้นหมื่นมั้งไม่ใช่พันอ่ะ15,000เหรียญขึ้นไป เจ้าค ่ะเพียงแค่ไปนั่งเพียง8ชั่วโมง10ชั่วโมงนั้นต้องเสียเงินไปขนาดนั้นแต่เขาก็ยินดีนั่นมันก็อยู่ที่เราว่าเรายินดีที่จะจ่ายมากจ่ายน้อยกับสินค้าที่เราต้องการตอนนี้ถ้าไม่ได้8ก็ให้7ก่อนก็ได้ แต่ทุกเจ้าค่ะก็โยมจะพยายามตั้งใจใหม่เจ้าค่ะขอแค่ศีล7ไหมเจ้าค่ะ ขอศีล7ไปก่อนแล้วก็มันก็ไม่ได้ทุกวันไม่ใช่เหรอบางวันมันก็แตกก็ได้ไง ใช่เจ้าค่ะถ้าบางวันเขาไม่อยู่หรือเขาหลับไปเร็วโยมก็จะพี่สาวแนะนําให้เลื้อยลงมานอนตอนเขาหลับไปแล้วเจ ้ าค่ะ อ๋อไม่เป็นไรนอนที่ไหนก็ได้ความจริงที่มันไม่ให้นอนที่ฟูกหนาๆเพราะกลัวจะนอนมากมันสบาย เจ้าค่ะ แต่ถ้าเรายังอยู่ในสภาพที่มันถูกบังคับอยู่มันก็ถือว่าเรายังติดคุกอยู่ก็แล้วกัน แล้วถ้าสมมติว่าโยมยังอย่างที่ท่านพระอาจารย์เทศเมื่อกี้ว่าเราก็ยังยอมตามใจคนอื่นอยู่นั่นแหละเราก็จะมองไม่เห็นทางสว่างสักทีใช่ไหมเจ้าคะ ใช่เพราะเราไม่เห็นว่าการกระทำเพื่อผู้อื่นนี้มันก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวเขาก็ตายไปเราก็ตายไป ค่ะ แต่ถ้าเราไม่ตามใจเขาแล้วเราไปหาสิ่งที่มันถาวรเราไปปฏิบัติธรรมเราได้สิ่งที่ถาวรแล้วถ้าเขาเห็นเราได้เขาอยากจะได้เขาก็อาจจะได้จากเราไปที่หนึ่งอย่างนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่าหรืออย่างน้อยเราจะได้ประโยชน์มากกว่าการที่เราทำให้เขานี่ก็เพราะเราก็มีประโยชน์ได้จากการกระทำให้เขาถ้าเราไม่ได้ประโยชน์เราคงไม่ทำหรอกใช่ไหมการที่เราจะทำอะไรให้กับใครนี่เราต้องได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง ย่างน้อยก็ไม่ให้เสียประโยชน์ถ้าทำอะไรให้เขาถ้าไปขัดใจเขาแล้วเขาไม่คบค้าสมาคมกับเราเขาไม่ดีกับเราเขาไม่ให้นู่นให้นี่เราก็เสียประโยชน์ไป ค่ะ บางทีเราก็เสียดายผลประโยชน์ที่เราจะได้เราก็เลยยอมเสียประโยชน์ที่เราควรจะได้มากกว่าที่ดีกว่าค ือ การมาปฏิบัติธรรม ใช่เจ้าค่ะ แล้วเราก็ต้องชั่งน้ำหนักดูว่าเราจะเอาประโยชน์อย่างไหนดีกว่า เราต้องรอเวลาไหมเจ้าคะหรือว่าเราควรจะฟันธงเลยเจ้าคะว่า ถ้าฟันธงได้ก็ดีเหมือนพระพุทธเจ้าท่านรอจนกระทั่งถึงเวลาวาระสุดท้ายรอไม่ได้แล้วท่านก็ต้องไป เจ้าค่ะ ท่านบอกถ้าอยู่ต่อไปก็ไปไม่ได้แล้ว เจ้าค่ะ เพราะว่าพอมีลูกแล้วก็มีภาระมีความผูกพัน เวลานั้นจะบอกกับเราเองเมื่อถึงเวลานั้นหรือว่าเราต้องพยายามให้ไปถึงเวลานั้นด้วยตัวเราเองเจ้าคะ แต่ละคนมันก็มีเหตุมีปัจจัยที่ไม่เหมือนกัน อ ย่างหลวงปู่ขาวนี่เมียไปเป็นชู้พอเมียเป็นชู้พระท่านก็เลยไปอย่างหลวงตานี่ถูกบังคับให้บวชงั้นมันแต่ละคนมันจะไปให้มันเหมือนกันมันไม่ได้เราต้องดูภาวะของเราดูสภาพของเรา เจ้าค่ะเข้าใจแล้วค่ะแล้วขออีกคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะว่าได้อ่านประวัติครูบาอาจารย์ที่ท่านกว่าจะได้บรรลุธรรมเนี่ยท่านจะต้องฝึกทรมานรู้สึกมีชีวิตที่ลำบากและอย่างคารวาสหรือโยมเองเนี่ยนะเจ้าค่ะสามารถบรรลุธรรมโดยการนั่งสมาธิอยู่ในห้องแอร์ได้ไหมเจ้าค่ะ ได้ถ้าเรามีบารมีที่สามารถที่จะฆ่ากิเลสในห้องแอร์ได้ก็บรรลุได้ หรือว่าเราควรจะต้องขัดเกลากิเลสโดยการที่ไปฝึกให้อยู่ลำบากอดอาหารหรือว่า แต่ละคนมันก็มีภาวะที่มันไม่เหมือนกันนี่ ค่ะ แต่ละคนนี่มันต้องดูสภาพของตนเองแล้วก็ปฏิบัติไปเองแล้วก็จะรู้ความต้องการว่าจะต้องปฏิบัติในสภาพไหน ค่ะ งั้นจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ตายตัวเลยก็ไม่ได้ขอให้เราเริ่มที่สติไปก็แล้วกันเริ่มที่ศีลไปก่อนเอาศีล5ไปแล้วก็หาเวลาที่อยู่ตามลำพังให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไปก่อนแล้วเวลาอยู่ก็พยายามฝึกเจริญสติอย่างต่อเนื่องอย่าให้ใจลอยไปลอยมาอย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจะคิดก็คิดว่าเราต้องพัดพากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่อเราจะได้ไม่ไปกังวลไม่ไปเสียดายกับสิ่งต่างๆ เจ้าค่ะแล้วเวลานั่งสมาธิได้เจ้าค่ะรู้สึกไม่อยากเลิกฟังธรรมะเจ้าค่ะคืออยากจะเปิดธรรมะของพระอาจารย์ฟังแล้วทำสมาธิไปด้วยอันนี้ ก็ได้ในเบื้องต้นแต่มันจะได้ความสงบไม่เท่ากับการที่เราใช้การดูลมหายใจ เ พราะว่ามันจะลงลึกกว่ามันจะละเอียดกว่ามันจะได้ความสุขมากกว่าแต่ในเบื้องต้นเราอาจจะยังไม่มีกำลังพอที่จะไปใช้แบบนั้นเราก็เลยต้องอาศัยการฟังเทศเป็นวิธีการนั่งสมาธิไปก่อนก็ลองสังเกตดูหลังจากที่เราฟังเสร็จแล้วเราลองปิดแล้วเราอย่าเพิ่งเลิกเราลองดูลมหายใจต่อไปได้หรือเปล่าให้ดูเฉยๆเท่านั้นเองไม่ต้องทำอะไรให้เฝ้าดูเพื่อที่จะไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี ้เข้าใจแล้วเจ้าค่ะ ขอโยมถามต่อจากที่น้องสาวมาด้วยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัตินะคะถ้าเผื่อโยมยังไม่พร้อมเพราะว่ายังมีภาระหน้าที่ทางครอบครัวอยู่ยังไม่สามารถที่จะออกมาปฏิบัติได้ 100% แต่โยมก็ปฏิบัติเข้าปฏิบัติมาปฏิบัติเป็นครั้งคราว10 วัน 7 วันไปก่อน อย่างเงี้ยจนกว่าเวลาเรามาถึงเนี่ยมันจะได้ไหมครับอาจารย์ ก็เป็นเหมือนกับการเก็บแต้มไปก่อนก็ดีกว่าไม่ทำเลย เก็บสะสมไปก่อนจนกว่าเวลามาโยมคิดว่าคนเราจะอยู่ที่เวลาเวลามันบารมีเราไม่พอเราอยู่ได้แค่นี้เราต้องรับแล้วก็พอใจในสิ่งที่เรามีแค่ยังมีก่อนใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ เพราะอย่างพระพุทธองค์ท่านก็ยอมเสียสละที่จะไปหาสิ่งที่ดีเพื่อมาประทานกับมวลชนแต่ของโยมเนี่ยต้องมีดูแลครอบครัวที่จะให้มันเรียบร้อยลูกเต้าทำงานเสร็จให้ลูกเขาขึ้นไปให้มีงานทำให้เรียบร้อยส่งลูกเรียนแล้วถึงเวลาแล้วตอนเนี้ยเราได้ออกมา ทำของในปฏิบัติหน้าที่ของเราบ้างอันนี้พระอาจารย์โยมขัดแย้งกับที่ฟังเทศที่อาจารย์เทศเมื่อกี้นี่บอกว่าไม่ให้ไปสนใจให้ไม่ต้องไปยุ่งเลยไม่ต้องไปสนใจคนอื่นให้สนใจตัวเองแต่ทางหน้าที่ภาระเรายังมีอยู่อะค่ะ ก็มันเป็นแนวคิดที่มันมีหลายแนวคิดของโยมก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่อาตมาแสดงนี่ก็อยากจะเสนอแนวคิดที่มันแหวกแนวไปหน่อยแต่มันก็เป็นไปได้เหมือนกันเช่นสมมติว่าเราตายไปเขาจะทำไงคนที่เราต้องดูแลอยู่ตอนนี ้ เขาก็ต้องหาทางของเขาอยู่ดีใช่ไหมเราดูครอบครัวที่พ่อแม่ตายไปเด็กๆลูกๆที่เขาอยู่กันเขาก็หาทางของเขาไปอยู่ดีอันนี้เพียงแต่เป็นการเสนอแนวคิดนั้นเอง คือจะคานได้ว่า แล้วก็ ต้องตัดลูกเลย แล้วอีกแนวคิดหนึ่งก็คือเราเลี้ยงเขาไปดูแลเขาไปพอเขาโตเขาไปเสพยากัญชาเสพผิดขึ้นมาไปติดโรคเอดขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงคือในที่สุดไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายกันมันก็ไปจบตรงที่ความตายจบตรงที่การพัดพรากจากกันอยู่ดีงั้นไม่ว่าคุณจะทำให้ดีขนาดไหนรักษากันให้ดีขนาดไหนถึงเวลามันก็หมดไปเหมือนกับพยายามรักษาถ้วยหรือจานที่เรารักเราหวงเนี่ยรักษายังไงในสุดมันก็ต้องแตกไม่รักษามันก็แตกซึ่งจะแตกช้าแตกเร็วเท่านั้นเอง คือให้วางใจไว้ก่อนว่าจะต้องมีการพักแน่นอน ถ้าเห็นการพักผ่อนจากการนั้นอาจจะ ให้เป็นเรื่องธรรมดาไ ปมันอาจจะทิ้งกันได้ง่าย จ้าค่ะจ้าขอบคุณจ้า เราไม่มองตรงจุดนั้นกัน อ ๋ อเจ้าค่ะ พระเจ้าถึงต้องมาเตือนให้เรามองกันพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นจุดนั้นท่านถึงออกบวชได้ท่านเห็นเทวทูตสี่เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแต่พอเห็นคนตายมันก็เห็นการพัดพรากจากกันท่านก็เลยไปได้ถ้าเราอยากจะไปพยายามเจริญนึกถึงเทวทูตสี่อยู่เรื่อย ๆแล้วความสุขภายในเนี่ยเราต้องทำด้วยตัวเองใช่ไหมเจ้าคะที่จะเกิดขึ้นการทำให้มีความสุขภายในได้ก็คือเราต้องนั่งสมาธิ คือต้องมีสติเพื่อควบคุมใจให้สงบ อ๋อเริ่มจากมีสติแล้ว ควบค ุ มความค ิ ดปรุงแต่งควบคุมความคิดให้หยุดความคิดปรุงแต่งให้อยู่กับความคิดคำเดียวเช่นพุทโธอย่างนี้ถ้าดูอยู่กับพุทโธเราจะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ได้แต่ถ้าเราไม่อยู่กับพุทโธเดี๋ยวมันก็จะไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ถ้ามันคิดมันก็จะไม่สงบและนอกจากไม่สงบแล้วมันอาจจะฟุ้งซ่านขึ้นมาเครียดขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าเรามีพุทโธมีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นเครื่องกำกับใจควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆได้ใจก็จะเย็นจะสบายแต่ถ้าเราอยากจะให้มันสงบนิ่งเต็มที่เราต้องนั่งเฉยพอเวลาที่เรายังเคลื่อนไหวอยู่ในใจยังต้องทำงานยังต้องสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวอยู่ถ้าเราต้องการให้ใจหยุดการกระทำต่างๆร่างกายก็ต้องหยุดต้องนั่งเฉยๆแล้วทีนี้พอนั่งเฉยๆก็หลับตาไม่รับรู้อะไรต่างๆแล้วก็ให้ใจอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งลมหายใจเข้าออกก็ได้ฟังเทศฟังธรรมก็ได้พุทโธก็ได้มันมีหลากหลายวิธีท่านเรียกว่ามีกรรมฐาน40วิธี40ชนิดที่จะทำใจให้เข้าสู่ความสงบได้เราเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะกับเราถูกกับเรานั่งแล้วได้ผลดีเราก็เอาวิธีนั้นไปจนกว่าจิตมันจะรวมร่างกายหายไปจากความรับรู้มันถึงจะรวมเต็มที่มันจะเหมือนกับตกหลุมตกบ่อตกเหววูบลงไปแล้วก็นิ่งสงบสักแต่ว่ารู้ร่างกายหายไปรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆหายไปอันนี้รวมเต็มที่รวมอีกแบบหนึ่งก็คือรวมแบบร่างกายยังอยู่รูปเสียงกลิ่นรสยังอยู่แต่ใจไม่ไปมีอารมณ์กับสิ่งต่างๆที่มาให้รับรู้ต่างคนต่างอยู่กันไปเสียงจะดังจะค่อยจะเป็นยังไงก็ไม่สนใจไม่เดือดร้อนไม่มีปฏิกิริยาสักแต่ว่ารู้ก็จะเรียกว่าเป็นความสงบเหมือนกันได้สองแบบแล้วความสงบก็มีระยะถ้าสั้นๆเราก็เรียกว่าคณิกะสมาธิ ถ้ายาวก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิแล้วมีสมาธิแบบหนึ่งก็สมาธิที่นิ่งแล้วไม่อยู่เฉยๆไม่สักแต่ว่ารู้ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆไปรับรู้เรื่องของความคิดของคนอื่นรับรู้เรื่องเทวดาเทวดามาสนทนาปราศรัยมาคุยกันคือไปมีอภิญญามีความสามารถพิเศษสมาธิแบบนี้เราเรียกว่าอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี้เป็นสมาธิที่ไม่เหมาะกับการเจริญวิปัสสนาเพราะจะไม่ทำให้จิตมีพลังมีกำลังต่อต้านกิเลสตัณหาอัปปนานี้จะมีกำลังเพราะจะทำให้ใจมีอุเบกขามีความรู้สึกเฉยกับอารมณ์ต่างๆเฉยกับความอยากต่างๆเราต้องการอุเบกขาต้องการอัปปนาสมาธิเพื่อที่เราจะออกมาจากสมาธิแล้วเราจะได้ใช้กำลังนี้ต่อสู้กับปัญหาที่จะโผล่ขึ้นมา แล้วทุกคนจะได้สมาธิ3แบบนี้ไหมเจ้าคะ อุปจารนี้ไม่แน่บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีไม่มีดีกว่ามีถ้ามีแล้วเดี๋ยวจะหลงทางถ้าไม่มีก็ดี แต่ถ้าฝึกภาวนาไปเรื่อยๆสองแบบที่พระอาจารย์กล่าวเนี่ย เบื้องต้นจะเป็นเบื้องต้นจะเป็นคันนิกะก่อนเบื้องต้นจะรวมปั๊บแล้วก็จะถอนออกมาเพราะตื่นเต้นดีใจจะอยู่ได้ไม่นานแล้วแต่พอคอหน้ารู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ขั้นต่อไปเวลามันรวมก็ใช้สติประคับประคองมันได้ไม่ไปตื่นเต้นให้สักแต่ว่ารู้ไปแล้วมันก็จะอยู่ไปได้นานขึ้น ขอโทษนะคะคำถามเยอะเพราะว่าได้มาโอกาสมาติวทนาพระอาจารย์คำถามมันผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆไม่เข้าใจแล้วเมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่ามีสองแบบที่มีความสงบคือสงบที่ไม่มีร่างกายหายไปกับสงบที่ร่างกายยังอยู่แล้วก็ยังรู้สึกรูปรสกลิ่นเสียงยังอยู่หมดนะคะยังดังรู้สึกได้แต่แยกออกจากกัน แต่ใจไม่ไป แต่ไม่มีไปอารมณ์ร่วมกับสิ่งภายนอกและอย่างแรกเนี่ยจะไม่ได้ยินอะไรเลยจะไม่ได้รับรู้รูปเสียงสัมผัสอะไรเลย ร่างกาย หายไปเลยแล้วอาการทั้งสองอย่างเนี่ยเกิดไม่เกิดทุกคนไม่จำเป็นต้องเกิดเหมือนกันหมดแล้วแต่คนที่จะเกิดดังได้อย่างหนึ่งใช่ไหมคะ ในคนเดียวกันก็เกิดได้ทั้งสองอย่าง อ๋อแล้วแต่สภาวะสมาธิที่เราจะเข้าตรงนั้นได้อย่างระดับแบบนี้คือจะได้เข้าได้หมดแต่อัปปนาสมาธิเท่านั้นที่จะต้องแล้วแต่ผู้คนที่จะขึ้นมาปรากฏขึ้นมาได้ คือเป้าหมายก็คือต้องให้สงบนาน ๆ เพื่อจะได้มีกำลังที่จะไปสู้กับปัญหาความอยากเวลาออกมาแล้วมาเจอสิ่งที่เรารักเราชอบเราอยากได้เราจะได้ตัดมันได้ เจ้าค่ะ ถ้าเราไม่มีอุเบกขานี่พอเห็นอะไรแล้วต้องวิ่งไปเอา ใช่เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณทั้งหมดคำถามนะคะ กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับคือเรื่องการปฏิบัติปกติแล้วนะครับนั่งสมาธิผมจะใช้นาฬิกาจับเวลาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่จับเวลานะครับแล้วพยายามกำหนดถ้าประมาณ1ชั่วโมงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่รวมนะครับจะมีหลักการยังไงครับคือเมื่อไรจะต้องถอนออกมาแล้วก็มาเดินจงกรมใหม่แล้วก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่ครับ คือถ้าเรา ใช้เวลานี้มันต้องมีเหตุผลเช่นเราต้องไปทำงานทำการหรือมีธุระอะไรเราก็ต้องตั้งเวลาไว้เพื่อจะได้ไม่เสียหน้าที่การงานของเราแต่ถ้าเราไม่มีหน้าที่การงานเราไม่ควรที่ไปกังวลกับเรื่องเวลาควรจะนั่งไปตอนก่อนจะทนนั่งไม่ได้แล้วค่อยลุกขึ้นมาก ับการทนนั่งไม่ได้ก็เคยครับคือนั่งจนปวดจนกระทั่งพยายามจะทนนะครับแต่ว่าก็คือใจก็จะคิดว่ามันเป็นกิเลสหรือเปล่าที่พยายามให้เราถอนออกมาเพื่อให้ไม่ให้ทนนั่งต่อไป ก็ถ้ามันอยากจะออกมาก็เป็นกิเลสแล้วล่ะเพราะว่ากิเลสจะชอบดึงเราออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเสมอทำจนดึงเราให้เราเข้าไปข้างในเข้าไปสู่ความสงบในการที่เราปฏิบัตินี้ก็เพื่อที่จะใช้ทำดึงใจให้เข้าสู่ความสงบเพราะเข้าสู่ความสงบแล้วเราได้พบของดีของแท้ของจริงแต่กิเลสมันชอบให้เราไปหาของปลอมกันเนี่ยที่เราปฏิบัตินี้ก็ต้องต่อสู้กับกิเลสเรียกเป็นการชักกระเยาะกันระหว่างธรรมกับกิเลสธรรมก็คือสติเช่นการบริกรรมพุทโธหรือการตั้งใจฟังธรรมะหรือการดูลมหายใจเข้าออกนี่จะดึงใจให้เข้าข้างในไม่ให้ออกไปข้างนอก แต่กิเลสมันมีอยู่ในใจของเรามันพยายามจะดึงออกไปงั้นเวลาเรานั่งนี่เราจะรู้สึกมีความเครียดเสมอเพราะมันมีการต่อสู้กันระหว่างสองฝ่ายเหมือนกับเวลาสองฝ่ายมีการชักกระเยาะกันมาดูเชือกที่เขาดึงกันมันจะตึงเลยแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปล่อยปั๊บเชือกนั้นก็จะหายตึงถ้ากิเลสยอมแพ้ปั๊บจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบความเครียดความตึงอะไรต่างๆก็จะหายไปหรือว่าถ้าเรายอมแพ้เราออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็หายเครียดเหมือนกันแต่ประโยชน์ได้ต่างกันถ้าหายเพราะกิเลสยอมแพ้นี่เราได้ของแท้ของจริงถ้าทำยอมแพ้เราก็จะมาได้ของปลอมได้อานิจจังทุกขังอนัตตา ครับนั้นก็หมายความว่าก็คือต้องพยายามทนให้ถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้จนกว่าทนไม่ไหวจริงๆ คือไม่ควรจะทนควรจะบริกรรมพุทโธไปเวลาที่เกิดความเจ็บปวดขึ้นมานี้อย่าปล่อยให้ใจนั่งเฉยๆเพราะว่ามันใจมันจะคิดไปทางแต่จะหนีอย่างเดียวงั้นเราจะต้องหยุดใจไม่ให้มันคิดไปทางที่จะหนีจากความเจ็บอันนี้ด้วยการบังคับให้มันพุทโธพุทโธไปอย่าให้มันไปคิดอะไรถ้าบังคับมันอยู่พุทโธได้สักระยะหนึ่งแล้วความอยากจะหนีมันจะหายแล้วความเครียดในใจนี้มันจะหายไปเราจะรู้ว่าความเจ็บของร่างกายนี้เป็นเพียงเสี้ยวเดียวความเจ็บที่ร้ายกาจก็คือความเครียดที่เกิดจากความอยากจะหนีจากความเจ็บอันนี้ไปที่เราต้องการที่จะทำก็หยุดความเครียดอันนี้หยุดความเจ็บทางใจด้วยการบริกรรมพุทโธไปให้มันทีเลยอย่าให้มันมีโอกาสที่ไปคิดถึงความเจ็บเลยทำไป5 นาที10 นาทีถ้าทำได้เดี๋ยวมันจะเห็นผลมันจะเบามันจะจางออกไปแล้วพอเราหยุดไปมันก็จะกลับมาใหม่กลับมาใหม่แล้วก็ต้องมาเอามันใหม่ตัวความคิดปรุงแต่งนี้มันจะพยายามผลิตมันจะคิดไปทางตันหาความอยากหนีจากความเจ็บนี้ไปพอเราใช้พุทโธมันไม่ใช่เป็นความอยากพุทโธมันเป็นความเฉยๆมันก็จะทำให้ใจเฉยพอใจเฉยความเครียดคือความทุกข์ใจก็จะเบาบางลงไปแล้วบางทีหายไปเลยก็มีหายไปแบบเหมือนเชือกขาดเนี่ยขาดปึ้งไปเลยแล้วความเครียดนี่ไม่รู้หายไปไหนเหลือแต่ความสงบเย็นสบายขึ้นมาแล้วมันก็จะเห็นคุณค่าของการบริกรรมนี่คือวิธีต่อสู้กับความเจ็บเวลานั่งแล้วร่างกายมันเจ็บวิธีแรกวิธีที่สองหลังจากที่เราได้ความสมาธิแล้วเราก็ใช้ปัญญาแยกเวทนาออกจากใจได้พิจารณาว่าเวทนาเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้เหมือนกับเสียงที่เราได้ยินได้ฟังในขณะนี้เราไม่สามารถไปสั่งให้มันหายได้มันจะดังขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่ไปอยากให้มันหายเราจะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราอยากจะไปให้มันหายเมื่อไหร่แล้วใจเราจะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีฉันใดเวทนานี้ก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาจากร่างกายแล้วใจเป็นผู้รับรู้เราไม่สามารถไปสั่งมันได้ให้มันหายไปตอนนี้อาจจะสั่งได้เพราะเราขยับแข้งขยับขาได้แต่เราต้องสมมติว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็สั่งมันไม่ได้เราจะทำยังไงเราก็ต้องสมมติว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเราสั่งมันไม่ได้เราต้องมาหัดอยู่กับมันให้ได้วิธีอยู่กับมันให้ได้ก็คือใจอย่าไปอยากให้มันหายหรืออยากจะหนีจากมันไปทำใจสักแต่ว่ารู้ไปถ้ามีสมาธิมาแล้วก็จะมีอุเบกขาก็จะรู้ว่าวิธีทำใจเป็นอุเบกขาทำไงก็พยายามดึงใจไปอยู่ที่อุเบกขาให้รู้เฉยๆอย่าไปอยากให้เขาหายไปห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราไม่ให้ไปวุ่นวายกับเขาได้นี่คือวิธีของปัญญา ครับขอบคุณมากครับจะนำไปปฏิบัติครับ ลองดูกลับมาที่บ้านต่อไอที่ทาง Facebook ต ่อคำถามจากคุณภาวนาต่อนะคะข้อที่3มีหลักในการพิจารณาอย่างไรว่าเราไม่ผิดศีล8ในส่วนของข้อ3คะ ก็ไม่ร่วมหลับนอนกับเขาเหมือนกันก็พิจารณายังไงวิธีที่ดีที่จะทำให้มันไม่เกิดก็คือไปอยู่คนละที่ได้ดีที่สุดเหมือนกันน้ำมันกับไฟก็ไม่เก็บไว้ที่เดียวกันหรอกเดี๋ยวมันก็ลุกขึ้นมาไฟต้องอยู่ที่หนึ่งน้ำมันต้องอยู่ที่หนึ่งเวลาถือศีล8ก็ถ้าจำต้องอยู่ในบ้านเดียวกันก็อยู่กันคนละห้อง แล้วห้องก็ต้องมีกรมีกุญแจใส่ไว ้ข้อที่4ที่มีคำพูดว่ารักษาศีลเพียงข้อเดียวคือใจนั้นหมายความว่าอย่างไรคะ เพราะใจเป็นผู้ทำผิดศีลทั้ง8ข้อนี่ไงใจเป็นผู้สั่งเองเวลาใจเกิดความอยากก็สั่งให้ไปทำผิดศีลข้อ3อยากจะดูมหรสพก็สั่งให้ไปดูมหรสพถ้าควบคุมความอยากได้ก็จบเนี่ยถ้าทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาได้ความอยากได้นู่นได้นี่มันก็จะหายไปเนี่ยแต่ไว้รักษาศีลข้อเดียวก็คือให้รักษาด้วยสติด้วยการภาวนาด้วยสมาธิด้วยปัญญาเนี่ยต้องใช้ทำ3ข้อนี้ถึงจะรักษาได้อย่างถาวรถ้ามีสติกับสมาธิก็ได้ชั่วคราวเวลาที่อยู่ในสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาเดี๋ยวพอเผลอก็ไปเกิดความอยากขึ้นมาได้ถ้าอยากจะรักษาถาวรก็ต้องมีปัญญาคอยสอนใจว่าอย่าทำตามความอยากความอยากนี้จะทำให้เราทุกข์ไม่ใช่ทำให้เราสุขถึงแม้จะสุขก็เป็นสุขตามสุขเดียวเดียวสุขในตอนที่เราได้ทำตามความอยากแล้วต่อไปเวลาจะไม่ได้ทำตามความอยากเราก็จะทุกข์ ข้อที่5จิตลงมัชฌิมาหรือจิตเป็นมัชฌิมาหมายความว่าอย่างไรคะ ก็จิตเป็นกลางไงมัชฌิมาแปลว่ากลางคำว่ากลางนี้ก็คืออุเบกขานี่เองไม่รักไม่ชังอยู่กลางๆระหว่างรักกับชังกลัวกับหลงเนี่ยอคติ4นี้จะไม่มีในจิตของผู้เป็นมัชฌิมาจิตที่เป็นมัชฌิมาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง คำถามต่อไปจากคุณสิทธิศักดิ์นั่งสมาธิแล้วเป็นบ้าหรือสติแตกได้ด้วยหรือครับมีคนเขาถามผมเขาบอกว่าเหตุที่เขาไม่กล้านั่งสมาธิเพราะกลัวเป็นบ้าผมบอกเขาไปว่าคนในโรงพยาบาลบ้ามีสักกี่คนที่เป็นบ้าเพราะนั่งสมาธินั่งแล้วไม่บ้านั่งแล้วบรรลุธรรมพระอรหันตสาวกหรือครูอาจารย์ที่ปฏิบัติดีทำไมไม่จำมาเป็นแบบอย่างอยากถามพระอาจารย์ว่าบ้าได้ด้วยหรือครับเมื่อเราปฏิบัติธรรมหรือเขาจะบ้าของเขาอยู่แล้วแต่บังเอิญมาปฏิบัติธรรมพอดี นั่นแหละบ้าอยู่แล้ว คือคำว่าบ้านี่มันก็อาจจะเกิดจากที่ความหลงนี่เองเวลาปฏิบัติไปแล้วไม่มีครูอาจารย์คอยเป็นที่ปรึกษาคอยบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วพอนั่งไปแล้วก็เห็นอะไรหรือปรากฏอะไรขึ้นมาก็คิดไปเอาเองว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็หลงไปกับความคิดของตนเองก็เลยถ้าหลงมากๆก็กลายเป็นคนบ้าไปหรือไม่ได้มองความเป็นจริงว่าเป็นอย่างที่ตนเองคิดหรือเปล่า คำถามต่อไปจากคุณรัตพงศ์เมื่อปฏิบัติสมาธิภาวนาไปได้สักครู่หนึ่งเกิดน้ำลายไหลออกทางปากถึงแม้จะควบคุมไม่ให้ไหลก็ยังคงเกิดอาการเช่นนี้อยู่แต่ก่อนเคยเกิดอาการน้ำตาไหลและได้เคยกราบเรียนพระอาจารย์มาแล้วได้รับคำตอบว่าเป็นอาการของปีติอาการเช่นนี้จะแตกต่างกันไหมครับทั้งน้ำตาไหลและน้ำลายไหลที่ไหลออกมาขณะจิตสงบลง มันจะไหลก็ช่างมันแต่ขอให้จิตสงบก็ใช้ได ้คำถามต่อไปจากคุณหลงรักเธอแต่เพียงฝ่ายเดียวโยมนั่งสมาธิแล้วจิตไม่สงบเลยต้องใช้วิธีตามดูรู้การเคลื่อนไหวของจิตจิตไม่สงบหรือจิตสงบหรือจิตปรุงแต่งไปต่างๆนานาก็แค่รับรู้แล้วก็วางแบบนี้ถือว่าการปฏิบัติถูกไหมครับแต่ทำอย่างไรโยมก็ไม่สามารถบังคับใจตัวเองให้นิ่งสงบได้ครับ ถ้าไม่สงบก็แสดงว่าไม่ถูกทางถ้าสงบก็ถือว่าถูกทางถ้าการปฏิบัติแบบนี้แล้วทำใจให้ไม่สงบก็ต้องทำแบบที่ครูบาอาจารย์สอนก็คือให้ใช้พุทโธบริกรรมพุทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปหรือถ้าทำการเคลื่อนไหวต่างๆก็ให้เฝ้าดูการกระทำการเคลื่อนไหวของร่างกายไปเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตก็ดีหรือเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตก็ดีให้ใจอยู่ในปัจจุบันให้สักแต่ว่ารู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้ลมหายใจนี้จะเหมาะตอนที่นั่งเฉยๆเพราะเวลาเคลื่อนไหวนี้ดูยากลมมันละเอียดหรือถ้ามันยากดูร่างกายก็ยากดูลมก็ยากก็ใช้การบริกรรมพุทโธไปหรือจะชอบสวดมนต์ก็ได้สวดมนต์ไปก็ได้นี่เป็นอุบายวิธีที่จะป้องกันไม่ให้ใจไปคิดปรุงแต่งนั่นเองแล้วถ้าใจไม่คิดปรุงแต่งมันก็จะเข้าสู่ความสงบได ้คำถามต่อไปจากคุณทอมตี้ข้อแรกหนูเลี้ยงปลาสวยงามต้นไม้น้ำในตู้ปลามีหอยเล็กๆเกาะอยู่ปกติจะเก็บทิ้งร้านขายปลาแนะนำให้ซื้อปลาปลากระเป้ามาปล่อยให้กินหอยตอนนั้นไม่ได้คิดด้วยความขาดสติเลยซื้อมา4 ตัวมันก็กินหอยหมดทีนี้ต้องหาของสดให้กินแทนหาไม่ได้อดอยากตายไป3 ตัวเหลือตัวเดียวให้กินลูกน้ำแทนหนูต้องทำบาปทุกวันเพื่อรักษาชีวิตปลาปลากระเป้าถ้าไม่เลี้ยงปล่อยลงคลองเขาก็ตายแน่ๆหนูเครียดมากค่ะควรทำอย่างไรดีคะ ก็ควรปล่อยไปตามบุญตามกรรมของเขาปล่อยไปเถอะเขาอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้เขาก็ตายไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องตายอยู่ดีดีกับคุณมาร่วมทำบาปกับเขาไป ข้อที่2เวลาคนที่บ้านซื้อกุ้งฝอยมาหนูชอบเอาตัวเป็นๆมาเลี้ยงแต่ก็ค่อยๆตายหนูบาปอีกใช่ไหมคะเจตนาหนูอยากช่วยชีวิตเขาปูนาก็เช่นกันเจอที่ตลาดสงสารกลัวโดนแช่น้ำปลาซื้อมาเลี้ยงก็กัดกันจนตายจนต้องเอาไปปล่อยลงน้ำหนูเจตนาช่วยแต่ทำเขาตายบาปใช่ไหมคะ ถ้าทำให้เขาตายมันก็บาปทางที่ดีอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าปล่อยเขาไปตามบุญตามกรรมของเขา ข้อที่3ปลวกกินบ้านไม้เก่าหนูเอายาฉีดเพราะไม่มีเงินจะรื้อทำใหม่เคยฆ่ามดปลวกแมลงมาเยอะทำอย่างไรจึงจะลดกรรมที่หนูเคยทำไว้หรืออุทิศบุญให้เขาทางไหนดีที่สุดคะทั้งกรณีที่เราฆ่าเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ก็อย่าไปฆ่าเขาเสียจะได้ไม่ต้องไปอุทิศบุญให้เสียเวลาแล้วคุณคิดหรือว่าเวลาคุณอุทิศบุญให้เขาเขาจะยินดีรับถ้าเกิดใครเขาฆ่าคุณแล้วเขามาขออุทิศบุญให้คุณคุณจะเอาป่ะเงี้ยเอาแค่นี้ก่อนนะไว้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่สมควรแก่เวลามีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมไม่มีก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ